جوں ہی قصوروار کو غلطی کا احساس ہوا تو توبہ کر لے. ایسے شخص کے ساتھ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. کیا بات دیکھی؟ کہ ایسی برائیاں جو لا علمی کی وجہ سے ہوں, انجام بھیانک ہونے سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہوں, ماڈرن ہونے کے شوق میں ہوں, جدت پسند کہلانے کے شوق میں ہوں, جیسا دیس ویسا بھیس, جو لوگ کرتے ہیں تم بھی وہی کرو, یہ تمام نادانیاں ہیں, یہ تمام جہالتیں. کیونکہ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ برائی ہے, ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. دوسری جہالت کیا ہوتی ہے؟ پتہ تو ہوتا ہے برائی ہے لیکن اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اتنی شدید برائی ہے, لعنت اور سزا. اور جہالت کی وجہ کیا ہے؟ شہوت, نفس کا غلبہ. اب دیکھیں کہ ہمارا جو نفس ہے نا, یہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے, شہوت اور جہالت. جتنا نفس غالب ہوتا ہے نا, دوسرے لفظوں میں آپ کے لیے شیطان غالب ہوتا ہے, اتنی جہالت بڑھتی ہے. تو وہ لوگ جو جہالت سے کر لیں, کون تھے وہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا یہ برائی ہے؟ باقی پاس لوگ ایسے ہوتے ہیں, دین سے اتنے دور ہیں, علم سے اتنے دور ہیں, پتہ ہی نہیں یہ برائی ہے اور کام کرتے رہے. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ پتہ تو ہوتا ہے برائی ہے لیکن شدت کا احساس نہیں ہوتا, غافل ہوتے ہیں. اور تیسری بھی ایک وجہ ہوتی ہے, وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کر لیتے ہیں, ایموشنل ہو گئے, بھول گئے سزا اتنی سخت ہے, گھر والوں کی بدنامی ہوگی, رسوائی ہوگی, انجام کیا ہوگا. بس وہ لمحہ کوئی کمزور لمحہ تھا, نفس کی مان لی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزا سے غفلت, عذاب سے غفلت, یہ بھی حماقت اور بے وقوفی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی کے ساتھ کیا لیکن بعد میں شریک ہو گئے, شرمندہ ہو گئے. ایسے لوگ کیا کریں؟ یتوبون من قریب, فوراً احساس ہو گیا, ابھی چند قدم گھر سے نکلے تھے تو پتہ چل گیا غلط ہے, احساس ہوا, گناہ چھوڑ دیا, ٹال مٹول نہیں کیا کہ حج پہ جاؤں گی تو پھر چھوڑوں گی, ذرا جوانی ڈھل لے پھر چھوڑوں گی, گرمی آ لے تو چھوڑوں گی, سردیاں آ لے تو شروع کروں گی. پھر وہ ایسے ہی تاویلیں نہیں کرتے کہ نمازیں شروع کرنی ہے گرمی آ لے کیونکہ پانی ٹھنڈا ہے, اپنے آپ کو چھپانا ہے ذرا سردیاں آ لے کیونکہ گرمی بڑی ہے. توبہ کرنی ہے ایسی چیزوں سے لیکن شادی ہو لے ذرا, ایک دفعہ ذرا سارے شوق پورے کر لے. ایسے لوگ نہیں ہوتے, بس خیال آیا اور تڑپ پڑے, گندے نہیں رہ سکتے, بے چین نہیں رہ سکتے, وہ فوراً بے چین ہونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تجھ سے گناہ ہو تو فوراً توبہ کر لے. ایک روایت میں آتا ہے, گناہ کے پیچھے توبہ کو لگا دے تاکہ لکھا ہی نہ جائے. ایک روایت میں آتا ہے, مسلمان سے گناہ ہوتا ہے تو بدی لکھنے والا فرشتہ 3 سال تک انتظار کرتا ہے. وہ سات کتنی ہے اللہ جانتا ہے. اگر توبہ کر لے تو معاف کر دیا جاتا ہے, ورنہ لکھ لیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سستی نہیں کرتے, تساخل نہیں برتتے, گناہوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کے نہیں پھرتے, صبح کے بھولے شام کو گھر آ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور گناہ چھٹتا ہی تب ہے جب اس کی گندگی محسوس ہو, جیسے نہانے کے بعد گندے کپڑے پہننا مشکل ہوتا ہے نا, اسی طرح توبہ کے بعد گناہ کرنا بھی مشکل لگتا ہے. ہاں, گناہ کب ہوتے ہیں؟ جب بدبو کا احساس ختم ہو جائے, پھر گناہوں سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. توبہ ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ جب تک توبہ کا نہیں پتا اس وقت تک بات ہی نہیں بنتی. تو یاد رکھیے گا کہ توبہ زبان سے, توبہ کا لفظ بولنے کا نام نہیں, یہ اپنی گناہ گاری کے شدید احساس کا نام ہے. اگر انسان اپنی توبہ میں سنجیدہ ہو اور واقعی شدت کے ساتھ اس نے اپنی گناہ گاری کو محسوس کیا, تو وہ انسان کے لیے اتنا سخت معاملہ ہو جاتا ہے کہ توبہ انسان کے لیے اپنی سزا آپ دینے کے ہم مانی بن جاتی ہے. یعنی انسان خود کو سزا دینا پسند کر لیتا ہے لیکن اس گناہ پہ قائم نہیں رہتا. یہ نعمت ہے, یہ کیفیت مانگنی ہے رب سے کہ اللہ ہمیں یہ نعمت دے دے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی طرف جھکنے کی بجائے جیل میں جانا پسند کیا, ہم بھی اپنے ضمیر کی جیل میں چلے جائیں, اپنے آپ کو ان تمام ہنگاموں سے دور کر لیں جو ہمیں گناہوں کی طرف مائل کریں. لیکن یہ کیفیت ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی, اللہ کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے. جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا اتنی توبہ کی کیفیت زیادہ ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوب جم کے گناہ کرتے ہیں, جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں, بتانے کے باوجود نہیں رکتے, کندھے اچکاتے رہتے ہیں, ہو کیئرز کا رویہ. لیکن جو ہی موت کا فرشتہ دکھتا ہے تو پھر انی تبت الان, اب میں توبہ کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو موت کے فرشتے کو دیکھ کے بھی نہیں ہٹتے, وہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر اپنے جرم کا اظہار کریں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ بندے کا رب کی طرف پلٹنا تاکہ رب بھی اس کی طرف پلٹے. اپنے اس گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے تھے اور اللہ نے اپنی رحمت ہم سے دور کر لی تھی, یہ بس الٹ اور پلٹ ہے, الٹ پلٹ ہو رہے ہیں. آپ رب سے دور ہو گئے تھے, اب واپس آ رہے ہیں. رب آپ سے ناراض ہو چکا تھا, وہ آپ کی طرف رحمت کر رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی امید دلاتا ہے. جیسے گھر کا بھٹکا ہوا آدمی دوبارہ گھر واپس آ جائے, ایسا ہی وہ بندہ ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ کو ایسے لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اونٹنی پہ سوار صحرا میں جا رہا ہے جس کے اوپر اس کا سامان ہے. آنکھ لگ گئی, جب اٹھ کے دیکھا تو اونٹنی غائب تھی. اب صحرا میں اونٹنی کا اور سامان کا جانا موت کی دعوت تھی, کیونکہ پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو کھائے اور پیے گا. مارا مارا پھرتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا, پھر تھک کے سو گیا مایوسی میں. دوبارہ آنکھ کھلی تو اونٹنی اپنے سامان کے ساتھ واپس کھڑی ہے. اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے, اے میرے رب, تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اس کو نہیں ہوش کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, بظاہر کفر کا کلمہ نکل گیا لیکن ہوش میں نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اپنے بندے کو توبہ کرتا دیکھ کر, یعنی واپس آتا دیکھ کر, اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اونٹنی اور سامان کو پالے. صرف اگر اسے ایک روایت پہ غور کر لینا تو کبھی رب کو اس خوشی سے محروم نہ کریں. گناہ سے توبہ نہ کر کے رب کو یہ خوشی دینے سے روکتے ہیں. رب نہیں چاہتا عذابوں میں جائیں. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا, وہ کیوں آگ میں ڈالے گا؟ اس نے تو تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا تھا, تم ادھر سے ادھر جاتے ہو. گناہ میل ہے. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور خوب فخر کرتے ہیں, کارنامے بنا کے پیش کرتے ہیں, میں نے یہ کیا, بڑے بڑے اشتہار, بڑے بڑے آرٹیکلز چھپتے ہیں. حالانکہ گناہ کارنامہ نہیں ہے بلکہ لوٹنا کارنامہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سارے بنی آدم خطا کار ہیں لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جو توبہ کرتے ہیں, دل نرم ہوتا ہے, اپنے اندر گناہوں کی شدت بڑھتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ رحم فرماتے ہیں اس پہ کون, کہ جب, یعنی حضرت حسن بصری سے ایک روایت آتی ہے کہ ابن آدم, गुनाह का तर्क कर देना तौबा से ज्यादा आसान है। तो अल्लाह ऐसी तौबा को कबूल करता है जो खालिस हो, जो सच्ची हो, नादानी की वजह से बुरा फेल हुआ, वक्ती जज्बे से सरशार हुआ, बुराई हुई फौरन रजू कर लिया, नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई। एक रिवायत में आता है नदमुत तौबा, नदामत ही तौबा है। शर्मिंदगी के साथ आंखों से पानी जो गिरता है ना, वो गुनाहों की आग को बुझा देता है। ऐसे ही लोगों की अल्लाह तौबा कबूल करता है। लेकिन इसके बरक्स वलैसत तौबतुल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ लैसत का लफ्ज़ है, ला का नहीं। इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे नो और नेवर में फर्क होगा इंग्लिश जुबान में, और उर्दू में नहीं और हरगिज नहीं में होगा। तो ये क्या है? हरगिज तौबा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कौन? लिल्लज़ीन यामलून सय्यिआत, जो गुनाह करते ही रहते हैं। देखिए हाजिर और मुजारे का सीगा, यानी मुस्तकबिल और हाजिर का सीगा, अभी भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। सय्यिआत बुराइयां, फिर किसी एक को मौत आ जाती है, मौत का वक्त आ गया, फरिश्ता सामने खड़ा है। काल इन्नी तुबतुलान, फरिश्ते को देख के कहते हैं अब मैं तौबा करता हूँ, जैसे फिरौन ने की थी। पानी में डूबा तो कहा अब मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ। इनकी तौबा कबूल नहीं है। क्यों नहीं कबूल भाई? इसलिए कि चोर पुलिस मैन को आता देख के कह दे तौबा कर दो, छोड़ दो मुझे, अब मैं नहीं चोरी करूंगा, कोई छोड़ेगा? वो कहेगा वो बात की बात है, पहले आओ इसकी जेल भुगतो, बताओ क्यों कर रहे थे। ठीक है। वल्लज़ीन यमूतून वहुम कुफार, ये अगली नौयत है, कुफर की हालत में मरना, इस पे भी तौबा कबूल नहीं है। क्योंकि वो तो ऐसा सरकश है कि पुलिस को देख के भी कह रहा है कोई बात नहीं, ले चलो चलो, थोड़े अच्छे दिन गुजर जाएंगे। मजाक कर रहा है, उसको कोई शर्मिंदगी भी नहीं अपने उस गलत काम पे, उस पे शर्मिंदा ही नहीं। ऐसे शख्स की भी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो बुनियादी तौर पे इन दो आयात में चार किस्म के लोग थे। दोबारा लिखिए पॉइंट्स में। एक वो जिन्होंने नादानिस्ता गुनाह किए मगर जब मालूम हो गया तो फौरन तौबा कर ली। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह का मामला क्या है? जरूर कबूल करेगा। अल्लाह का यहाँ मतलब हक के मानों में, यानी अल्लाह का ये, अल्लाह ताला पे ये हक बनता है कि वो उनकी तौबा कबूल करे, वाजिब है, जरूर करेगा। अल्लाह ने खुद इसको अपने ऊपर वाजिब किया है, वरना उसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरी किस्म क्या है? अदम शर्त से पैदा होती है, यानी गुनाह तो नादानिस्ता ही करते हैं मगर मालूम होने पर तौबा में जल्दी नहीं करते, ताखीर करते हैं। यानी यहाँ बात है ना, ये तूबू ना मिन करीब, तो वो उससे ऑपोजिट है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया, नो श्योरिटी, चांस की टिकट है, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नो क्लेम। पहले वालों की कंफर्म टिकट है, दूसरों की बस है, आ जाना देख लेंगे। तीसरी किस्म वो मुसलमान जिसे उम्र भर तो ख्याल ना आया और ख्याल आया तो मौत के वक्त, ऐसे की भी तौबा कबूल नहीं। और चौथा वो जो तौबा के बगैर ही कुफर की हालत में मर गया, इसकी भी मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं हो सकती। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात जहनों में आती है, और वो क्या है कि आखिर वो कौन सा वक्त है, कब तक तौबा हो सकती है? तो मैं चंद रिवायात आपके सामने रखती हूँ ताकि आप लोग इस मसले को अच्छी तरह से समझ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है जब तक सांसों का टूटना ना शुरू हो। तिर्मिजी की ये रिवायत है, यानी सांस टूटने तक, ये आखिरी हद है। एक रिवायत में आता है जो बंदा है मोमिन अपनी मौत से महीना भर पहले तौबा कर ले, इसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है, यहां तक कि इसके बाद भी, बल्कि मौत से एक दिन पहले तक भी। بلکہ ایک سانس پہلے بھی جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اپنی موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے, جو مہینہ بھر پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے, اور جو ہفتہ بھر پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے, اور جو ایک دن پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. ان کی یہ بات سن کے حضرت ایوب نے یہ آیت پڑھی, تو آپ نے فرمایا وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے آپس میں کس طرح سے مناظرے ہوتے تھے اور کیسے وہ دین کی باتیں پیش کرتے تھے, قرآن کی آیتوں کو ساتھ کوٹ کرتے تھے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت بڑی دلچسپ ہے, چار صحابی جمع ہوئے, ان میں سے ایک نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. دوسرے نے پوچھا کیا سچ مچ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو دوسرے نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تیسرے نے کہا تم کہا میں نے سنا ہے کہ اگر ایک پہر پہلے, یعنی ایک پہر ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں پچھلا پہر, دوسرا پہر, تیسرا پہر, ایک پہر پہلے بھی توبہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. چوتھے نے کہا تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے. اگر ایک پہلے توبہ قبول قبول ایک پہر پہلے توبہ نصیب ہو تو بھی قبول ہے. چوتھے نے بھی یہ بات کہی کیا تم نے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سنا ہے. اس کو غور سے سنیے گا آپ بھی, میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سنا ہے جب تک اس کے نرخرے میں روح نہ آ جائے توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں. اللہ حکم, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اس کا الغفور ہونا. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے جب تک جان نکلتے ہوئے گلے سے نکلنے کی والی آواز شروع نہ ہو تب تک توبہ قبول ہے. اور ایک مرسل روایت میں آتا ہے ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس نے مہلت طلب کی اور کہا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا. یعنی جب تک روح ہے شیطان دل میں رہتا ہے. اللہ عزوجل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کہ میں بھی جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا. اور یہ ساری صحیح روایات ہیں. تو خلاصہ کیا ہے ساری باتوں کا کہ ایمان والا جب تک زندہ رہے اسے اپنی زندگی کی امید باقی ہے تب تک اللہ کی طرف جھکے, توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے, اس پر رجوع کرتا ہے. لیکن جب زندگی سے مایوس ہو جائے, فرشتوں کو دیکھ لے, روح بدن سے نکل کر خلق میں آ جائے, سینے میں گھٹن لگنے لگے, خلق میں اٹکے سانسوں سے غرغرا شروع ہو جائے تو توبہ قبول نہیں. وہ لوگ جو مرتے دم تک گناہوں پہ رہے, موت کو دیکھ کے کہیں توبہ کرتا ہوں اس کی کیسے قبول ہوگی. آگے آپ پڑھیں گے ایک جگہ فَلَمَّا رَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَا, جب انہوں نے ہمارے عذابوں کو دیکھا تو کہنے لگے ہمیں ایک اللہ پر ایمان لے آئے. اور توبہ کا مجموعی وقت کب تک ہے؟ یعنی یہ تو انفرادی توبہ تھی لیکن پوری انسانیت کے لیے توبہ کی ایک ویلیڈیٹی ہے. اور وہ کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جب سورج کو مغرب کی طرف سے نکلتے ہوئے لوگ دیکھیں گے. طویل روایت ہے, انشاءاللہ کہیں نقل کرواؤں گی کہ 3 راتوں تک سورج نہیں آئے گا. قرب قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں اس میں یہ ایک علامت ہے. تہجد گزار اٹھیں گے, نماز پڑھ کے فجر کے انتظار کریں گے, پھر انتظار کر کے سو جائیں گے, صبح ہی نہیں ہو رہی, ہو ہی نہیں رہی, کتنا دہشتناک وقت ہوگا. होनेरी 3 दिन तक नहीं होगी, और उसके बाद एकदम शोर मचेगा कि सूरज निकल आया लेकिन मशरिक की बजाय मगरिब से। और इस अनयूजुअल वाक्य को देख के लोग तौबा कहेंगे, लेकिन कहा जाएगा अब तौबा के दरवाजे बंद। किसी का यौम याति बादुआ याति रब्बिक, जब तेरे रब की बास निशानी आ जाएंगी। किसी का ईमान उसको ईमान फायदा नहीं देगा जब तक कि वो उससे पहले ना ला चुका। इस वक्त में फिर काफिर फिदिया दे दे के जमीन भर सोने दे के तौबा के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन तौबा कबूल नहीं होगी। मुस्तद अहमद की एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल करता है और उसे बख्श देता है जब तक पर्दा ना पड़ जाए। आपसे पूछा गया, पर्दा पड़ने से क्या मराद है, यानी पर्दा पड़ने से क्या मतलब है? फरमाया, शिर्क की हालत में जान का निकल जाना। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सख्त तरीन हमेशा रहने वाला अजाब करार दिया है। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। घर के ट्रैश तो फेंकते हैं रोज, थोड़ा सा ट्रैश घरों में रह जाए तो क्या होता है? आज जिस गंदगी में हम रहते हैं वहां तो ज्यादा ही फिक्र करनी चाहिए ना हमको। चारों तरफ आप देखिए कि ऐसी चीजें मौजूद हैं, घर घर बदकारी। मेरे पास एक रिपोर्ट है कि मौजूदा शहर जिसको इटली कहते हैं, वहां से कुछ खंडरात निकले, यानी मेपलिस नाम की जगह। यहाँ 2000 साल पहले के कुछ खंडरात निकले हैं कि लोग तरक्की याफ्ता थे, खूबसूरत इमारतें निकली, सहन में फवारे हैं, लेकिन ये कौम बदकारी करती थी, होमोसेक्सुअल थी। मर्दों के मखसूस अजा घरों के बाहर लटके जाते थे, ग्रोथल हाउसेस। घर घर बदकारी थी और इन पर अजाब आया बिल्कुल अचानक। कहते हैं कि इन पर लावा आया और जो जिस हाल में था उसको वहीं प्रिजर्व कर गया के बाद लोग ऐन फहाशी करते हुए महफूज हो गए। कुछ के मुंह खुले हुए हैं, हैरत के आसार है। मैंने खुद कुछ तस्वीरें भेज देखी, किसी ने एक दफा एक ईमेल की थी, तो उसमें ऐसे लगते हैं कि जैसे पीतल के मुजस्मे बन चुके हैं। लावा ऊपर आया और उसने उनको जमा दिया। जो जिस कंडीबाज के चेहरों चेहरे खुले हुए हैरत के आसार है। तो हमने तौबा के लिए कल का इंतजार नहीं करना कि शायद अजाब आज ही आ जाए। कभी भी कोई गलत काम करे तो ये सोचे कौन देख रहा है, उसकी निगाहों में कैसी मैली हो जाती हूँ, लोग मुझे इस हाल में देखे तो क्या कहें। छुपते हैं ना, तो अल्लाह जो देख रहा है उसकी शर्म ही नहीं रहती। आजकल अब देखिए कि फौरन पैरालाइज होने की बीमारी कितनी आम हो गई। हार्ट अटैक होता है, फालच होता है। ऐसे वक्तों में अगर इंसान ने तौबा नहीं की तो फिर तो जुबान खुलेगी नहीं, जुबान हिला ही नहीं सकेंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि हम इन सब चीजों से महफूज रहें और वो तमाम असबाब जिसकी वजह से गुनाह आम होते हैं, अल्लाह ताला वो हमारी जिंदगियों से निकाल दे और पलटा दे रब की तरफ।